صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے دوست اور بزرگو، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہانے بناتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو پیار اور محبت کرتے ہیں، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی میں دن رات مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی نظر کرم اسی کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر دکھ درد سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کو وقت پہ کھانا پہنچانا، اس کو وقت پہ آرام سے سلانا، اور اس کو ہر راحت اور خوشی عطا کرنا یہ اللہ کرتے ہیں. انسان اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے. جو اللہ نے فرمایا اسی کی مخالفت کرنا. اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا کہ میرے بندے آپ اس انداز سے زندگی گزارو گے، راحت میں، چین سکون میں رہو گے. انسان اس طرح زندگی گزارتا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس وقت دنیا میں اتار رہے ہیں اسی وقت سے اللہ نے فرمایا کہ سنو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، میری طرف سے کچھ ہدایات آئیں. وقتاً فوقتاً تمہارا علم ناقص ہے، تمہاری عقل ناقص ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا زندگی کیسی گزارنی ہے، تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. میں تمہارے اوپر مہربان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، میں تمہیں بتاتا رہوں کہ یہ کام تمہارے لیے نقصان دہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے، یہ کرنا ہے، اس کو کھانا ہے، پینا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. تو جس آدمی نے میری بات مانی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اس کو، نہ آگے کے حالات کا کوئی خوف، نہ پیچھے جو کچھ گزر چکا ہے اس کا غم کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بے غم بے خوف ہوگا. لیکن فرمایا کہ جس نے نہیں مانا، دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی، آگے تو ہے ہی جہنم. اب اندازہ کرے کہ اللہ رب العزت انسان کو ابھی دنیا میں اتار رہے ہیں، لیکن قیامت تک کی تعلیم اس کو عطا فرمائی، ایسا سبق سکھایا کہ دیکھو، انسان خود سے کوئی قدم مت اٹھانا، تو کر کا ہوگی، منہ کے بل گرو گے، پریشان ہوں گے، اس لیے جو اللہ کی بات ہے وہ مانو، اس پر چلو، اللہ کی مان کے چلو. اور جو آدمی اللہ کی مان کے چلتا ہے سکون میں رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان تم پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت ہر انسان ٹینشن میں، اِلَّا ماشاءاللہ اللہ والے ہوں گے، باقی جس کو دیکھو، مالدار غریب، سب کے سب پریشانی میں ہے. ہر آدمی کو کوئی خوف، پریشانی، غم لگا ہوا ہے. یہ اس کی وجہ کیا بنیادی بنیادی وجہ قرآن نے بتائی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, اللہ کی بتائی ہوئی جو زندگی ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا. جس آدمی نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاری, مالدار غریب کوئی نہیں, کوئی فرق نہیں, جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں. اللہ نے ایک طرف فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو راحت, اطمینان, چین, سکون ملتا ہے. آج لوگوں کو روحانی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہے. دنیا کے اسباب بہت ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں, ہر چیز کی فراوانی ہے, لیکن دل مطمئن نہیں ہے, دلوں میں راحت سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے, کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے, کوئی حالات سے پریشان ہے, کوئی کس چیز سے, کوئی کس چیز سے. آپ دیکھو کہ ہم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, صحابہ کرام کی طرح تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں. آج ہے کوئی ایسا جن کے گھر میں مہینے مہینے تک چولہا نہ جلتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین تین مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو پکائے, خالی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی کہ روٹی پکا لے. سالن تو دور کی بات, بس کھجور مل جاتا تھا وہ کھا لیتے, پانی پی لیتے, اسی سے گزار. تین تین مہینے آپ اندازہ کریں, تین تین مہینے تک گھر, ان کے جو گھر تھے اگر ہم دیکھے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. پکی دیواریں کسی کی نہیں تھی, یہ کھجور کے شاخوں کی, پتوں کی جنا بنی ہوئی دیواریں چھتے ہوتی تھیں. دھوپ کو روکنے کے لیے جو کٹے پرانے چیتڑے ہوتے تھے وہ ڈال لیتے تھے, کوئی چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا, کوئی بھی کسی کو کوئی چیز مل جائے اوپر ڈال لیتے تھے تاکہ جنا اس میں سے دھوپ نہ آئے. عرب کی دھوپ ایسی دھوپ نہیں ہو تو آگے آ. آج لوگ ایسیوں میں اے سی لگائے بیٹھے پھر بھی پریشان ہوتے کہ بھائی اس گرمی کو کیا کریں, اس وقت کیا چیز تھی, کپڑے نہیں ہوتے تھے. فرمایا 70 ڈانٹنے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا, کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا. ایسا کون ہے جو ہم میں سے ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن ان کی طرح راحت, چین, سکون والی زندگی کسی کی نہیں تھی. فرق کیا ہے کہ ان کے پاس دنیا کے ساز و سامان اور اسباب کی انتہائی قلت, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. دو دو تین تین چار چار دن تک کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا, کھجور بھی نہیں ملتا تھا, پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ اتنا اندر چلا جاتا تھا کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی, کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھ لیتے تھے. کم از کم کمر تو سیدھی رہے. ہم میں سے کسی نے اتنی بھوک برداشت کی؟ لیکن ان کی طرح پرسکون زندگی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آسمان میں آج تک اتنی خوشحال جماعت نہیں دیکھی ہے جو صحابہ کرام کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ سمجھتے اس کو مرغی کا دوڑا پڑا ہے, کوئی گردن پر پاؤں رکھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا. حالانکہ دورہ نہیں ہوتا تھا, چار چار پانچ پانچ دن سے بھوکا ہوں, بھوک کی وجہ سے گر جاتا, بے ہوش ہو جاتا. یہ ان کا حال تھا بظاہر. آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں, غریب سے غریب آدمی بھی ان کو بھی کھانے کی ہر چیز میسر ہے. طرح طرح کے کھانے ہیں, طرح طرح کے کپڑے ہیں, طرح طرح کے چپل جوتے ہیں, سب کچھ ہے. وہ اصل جو روح تھی وہ نکل گئی, سکون چین نکل گیا. اللہ نے فرمایا کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے, جس کو اللہ یاد نہیں رہتا ہے, جو بھی قدم اٹھاتا ہے, جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے, جو بھی عمل کرتا, اس کو اللہ یاد نہیں ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کام سے, اس بات سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض. اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی ہے, اس کو صرف یہ بات یاد رہتی کہ اس سے کتنے پیسے ملیں گے, چاہے وہ رشوت کے ہو, سود کے ہو, حرام کے ہو, کسی کے قتل کے ہو کسی کے خون کے ہو کسی کچھ بھی ہو کہتا ہے اتنا پیسہ آ رہے آنے سے. جب انسان کی سطح یہاں تک گر جاتی ہے انسانیت کی تو پھر ان کے پاس چین سکون آرام نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. جب ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ ہمیں بھول گئے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنگا, اللہ نے فرمایا جس نے مجھ سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, چاہے اس کے پاس دنیا کے مال و اسباب بے انتہا. فرمایا کہ انسان تمہیں میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا, تمہارے لیے آسمان کو میں نے بچھایا, زمین کو بچھایا, تمہارے لیے بے انتہا نعمتوں کو پیدا کیا, پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین میں ہر چیز تیرے لیے پیدا کی, ہر چیز تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے لگی ہوئی مصروف کار ہے. کسی نے آج تک انکار نہیں کیا, نہ سورج نے, نہ چاند نے, نہ ستاروں نے, نہ ہواؤں نے, نہ بارش نے, کسی نے انکار نہیں کیا. جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے انسان کے فائدے کے لیے لگے ہوئے ہیں, نہ تاخیر ہے, نہ ایک منٹ آگے, نہ پیچھے, نہ کم نہ زیادہ, جیسے اللہ نے فرمایا ویسے مصروف. یہ صرف ایک انسان ہے, اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ نہیں کر رہا. اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, اور انسان بندگی نہیں کر رہا. آپ خود اندازہ کریں, دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں. ہم جس چیز کو جس مقصد کے لیے خریدتے ہیں, جب وہ مقصد وہ ادا نہیں کرتا ہے, پنکھا آپ نے خرید لیا کہ بھئی ہوا دے گا, آپ نے دیکھا یہ تو چل ہی نہیں رہا ہے, اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو جو نا ایسا کر لیتے ہیں, کباڑیے کو بیچ کر جو نا توڑ تاڑ دیتے ہیں, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. گائے بھینس کو خریدتے ہیں دودھ کے لیے, جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے, قصائی کو جو نا دے دیتے ہیں, وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, ذبح کر کے ختم. دنیا کا ہی قانون ہے. یہ ایک انسان ہے کہ اللہ رب العزت انتہائی حلیم اور بردبار ہستی ہے, یہ نہیں کر رہا اپنا مقصد, اپنے مقصد کے اوپر نہیں آتا ہے, نہ اللہ کی بندگی کرتا ہے, نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور مسلسل سرکشی میں مبتلا ہے. جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے, ایک کتا ہوتا ہے, مالک اس کو پالتا ہے, صرف روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے, دن رات اس کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے, دن رات اس کے گھر کے سامنے پڑا رہے گا, اس نے اس کو باندھا نہیں, نہ اس کو کہا کہ تم بیٹھو, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہاں سے مجھے ایک ٹکڑا روٹی ملتی ہے. وہ دن رات نہ سوتا ہے, رات کو کسی وقت بھی آپ وہاں سے گزریں گے تو وہ بھونکے گا کہ بھئی یہاں سے مجھے ایک ٹکڑا ملتا ہے, مجھے اس کا جو ہے نمک حلال ہی کرنی چاہیے, اس کا حق ادا کرنا چاہیے. انسان کو دیکھو, انسان کے اوپر ہر وقت ہر دم اللہ کی بے انتہا نعمتیں برستی ہیں. انسان کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, انسان کا جو کچھ ہے, انسان کی آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, پاؤں ہیں, زبان ہے, اندرونی پورا نظام ہے, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے روزی دی ہے, شہرت دی ہے, نیکنامی دی ہے, اولاد دی ہے, ماں باپ دی, گھر دیا, سب کچھ دیا, زندگی دی ہے, صحت عافیت دی ہے, لیکن اس کو پھر بھی اللہ یاد نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے دیا ہے. کتا ایک ٹکڑے کو یاد رکھتا ہے, باقی مالک نے کچھ نہیں دیا ہے. اس کو جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے, صرف مالک ایک ٹکڑا روٹی کھلاتا ہے اور وہ اس کی اتنی وفاداری کرتا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہے, اللہ رب العزت نے اتنا نوازا, پھر بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کی نہیں مانتے چلے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ویسے کرتے ہی نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں ہمیں اللہ تعالیٰ چین سکون کیسے عطا فرمائیں, ہمیں چین سکون کہاں سے ملے گا, ہمیں کامیابی کامرانی کہاں سے ملے گی. ہم تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے, آخرت میں اس سے بڑی ناکامی ہوں گے. ہم نے تو ہر عمل میں, ہر دم, زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو ناراض کیا. اللہ رب العزت کی رحمتیں دیکھیں, رمضان آ رہا ہے, رمضان سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بابرکت رات عطا فرمائی. رمضان ایک مقدس ایک بابرکت مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اتنی برستی ہے کہ پورے سال اتنی رحمتیں نہیں برستی جتنی رحمتیں رمضان کے ایک دن میں برستی ہیں. جتنی مغفرتیں اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک ایک دن میں فرماتے ہیں پورا سال اتنی نہیں فرماتے. بے انتہا اللہ تعالیٰ انسانوں کو مالا مال کرتے ہیں ان رحمتوں سے, اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ رات عطا فرمائی. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شان کے مطابق یہ قریب آسمان پر اتر آتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق, اور اپنے مخلوق کی طرف رحمتیں متوجہ فرماتے ہیں, اور اعلان ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برسنی شروع ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہونا شروع ہو گیا کوئی ہے مغفرت اور بخشش مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں. اللہ اعلان فرماتے ہیں, بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بھائی لوٹ مچی ہے کوئی ہے جس کو ہم اپنے خزانوں میں سے دے دیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے مغفرت مانگنے والا بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں. ہم خاموش, ہم یہاں غافل پڑے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کوئی کاروبار میں ہے اور کوئی جنا ڈراموں فلموں میں مصروف ہے, کوئی جنا مارکیٹوں میں ادھر ادھر سب مصروف. ہمارے محلے میں اتنے لوگ تو نہیں ہیں جتنے آپ نظر آ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں جن کو منتخب کرتے ہیں ان کو قریب کرتے ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا, اللہ نے اپنے گھر بلایا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے پوری دنیا میں اعلان فرمایا, پھر جن کو منتخب تھا جن کو نوازتا تھا ان کو اپنے گھر بلایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے, یہ اللہ کی نظر کرم ہے, ورنہ محلے میں کتنے لوگ ہیں. اس مسجد کے دونوں پورشن بھر جائیں گے وہ جنا پھر بھی جنا باہر کھڑے ہوں گے, لیکن اللہ نے جن کو منتخب کرنا تو وہ یہی. اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے پریشان حال, کوئی پریشان حال آدمی ہے جن کو ہم عافیت عطا فرمائے, ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو ہم روزی عطا فرمائیں. رزق اور روزی صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں, رزق اور روزی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اللہ انسان کو جو کچھ عطا کرتے ہیں اس کا نام ہے رزق اور روزی. اللہ نے صحت دی ہے یہ رزق ہے, اللہ نے صلاحیت دی ہے یہ رزق ہے, اللہ نے مال و دولت دی یہ رزق ہے, اللہ نے بیوی بچے دی یہ رزق ہے, اللہ نے شہرت دی یہ رزق ہے, اللہ نے نیکنامی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے, اللہ نے کاروبار دیا ہے, سب اللہ کی رزق روزی میں آتا ہے, اللہ کی روزی ہے. ان میں سے جو مانگو اللہ دے گا. جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں آپ اندازہ کریں, پھر ایک آدمی اٹھا کر جنا ہاتھ اٹھا کر جنا دعا مانگے, یا اللہ تو مجھے یہ عطا فرما, رزق عطا فرما, عافیت عطا فرما, بخشش عطا فرما, اللہ تعالیٰ دینے سے دریغ کریں گے؟ وہ ایسے بادشاہ نہیں ہیں تو لٹانے والے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی بہانے میں میرے خزانوں سے لے لے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول لیتے ہیں, چاہتے کسی بہانے ہی لے لے, یہ ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے لوگوں کو اپنے بندوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تاکہ رمضان میں ان کو مکمل رحمتیں نعمتیں برکتیں جنہیں ملے. ابھی سے جنہیں مغفرت کی رات ہے, فرمایا کہ تم مانگو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, رمضان کے لیے پاک صاف کر دوں گا. تو میرے دوستو, اللہ سے غفلت کی زندگی گزار کر اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہم تو غافل لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آگے ہم نے مرنا بھی ہے, اللہ کے سامنے جانا بھی ہے. آگے ہم نے مرنا ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے, جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. مرنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کچھ اختیار نہیں ہے, بس جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. دنیا دار العمل ہے, یہاں پر کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ, آپ کی تنخواہ جمع ہو رہی ہے. آپ نے یہاں پر جو کچھ کیا, اچھا کیا برا کیا, تو آپ کے لیے وہاں جب جمع ہو رہا ہے. اگر برا کر رہے ہیں تو جرمانے جمع ہو رہے ہیں, سزا جمع ہو رہی ہے, اور اگر اچھا کر رہے ہیں انعامات جمع ہو رہے ہیں. مرتے ہی ان انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, ان سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو میرے دوستو, ہمارے پاس صرف موقع ہے موت کا, اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں. ابھی آتی ہے, صبح آتی ہے, چند دن کے بعد آتی ہے, چند مہینے کے بعد, کچھ پتہ نہیں ہے. جوان بھی جا رہے ہیں, نوجوان بھی جا رہے ہیں, مرد بھی جا رہے, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, سب جا رہے ہیں. جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے وہ اسی وقت پہ جانا ہی جانا ہے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے. اب ہم اپنی غفلتوں سے, اپنی کوتاہیوں سے, تقصیرات سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. بہت بڑا موقع ہے یہ. انسان کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا موقع عطا فرما دیا ہے, عقل بھی دی, سمجھ بھی دی, عافیت بھی دی, کہ بھئی مانگو, موقع ہے, اتنی بڑی رات مل گئی ہے, مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. عرب میں ایک قبیلہ تھا, بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے, ہر آدمی کے پاس سینکڑوں بکریاں. پورے قبیلے میں کتنی بکریاں ہوں گی اللہ جانتے, لاکھوں بکریاں ہوں گی. پھر ان کے بال کتنے ہوں گے, فرمائے کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے. اور کچھ لوگ اس رات میں بھی محروم ہوتے ہیں, کافر مشرک وہ تو ہے محروم, لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. جو انسان, جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے, اس کی پریشانی پہ خوش ہوتا ہے, اس کی خوشی پہ ناراض ہوتا ہے, اس کو دکھ ملے, تکلیف ملے, پریشانی, وہ بڑا خوش ہوتا ہے. جیسے عموماً ہمارے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات, توبہ استغفار کرنا چاہیے, اپنا دل ہر مسلمان کے لیے صاف کرنا چاہیے, ورنہ اتنی بڑی رات میں اللہ کی طرف سے محروم ہے. جو آدمی دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے اللہ کی مغفرت سے محروم ہے اس رات میں بھی. اتنی بڑی رات لیکن وہ محروم ہے, چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو, عبادت میں مصروف ہو, پوری رات وہ عبادت کرے, تب بھی وہ محروم ہے. دوسرے نمبر پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ, اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اجر و ثواب کا ایک خزانہ عطا فرمایا. ماں باپ کے ساتھ پیار محبت کی ایک بات کرنا, ان کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنا, یہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا حج اور عمرے میں بھی نہیں دیتے, کئی کئی دن تک روزے رکھنے میں بھی نہیں دیتے. ماں باپ کو تھوڑی دیر تک خوش کرنا, ان سے پیار محبت کی باتیں کرنا, ان کو تھوڑا سا دن رات میں ٹائم دینا, ان کی دوائی کا, ان کے جناب باتوں کا, ان کی صحت کا خیال رکھنا, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا, یہ ماں باپ کو صرف پیار محبت سے دیکھنا فرمایا حج کے برابر ثواب رکھ. پھر ان کی جو خدمت کرے گا ماں باپ, لوگ اب ہمارے زمانے میں ایک عجیب رسم کے لیے لوگ ماں سے کہتے, باپ سے کہتے, استاد سے کہتے, مرشد سے کہتے ہیں, علماء سے کہتے, اگر دعا کریں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, دعائیں کراتے ہیں. دعا کرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, پہلے زمانے کی طرح دعائیں لیا کرے. دعائیں لینا الگ بات ہے, دعائیں کرانا الگ بات ہے. دعا کرائی جاتی ہے ویسے دل کے اوپر سے, جو دعائیں لی جاتی ہیں وہ دل سے ہوتی ہیں. ماں باپ کی اپنے اساتذہ کی ایسی خدمت کرے, ان سے ایسا تعلق رکھے کہ ان کے دل سے تمہارے لیے ایسے دعائیں نکلو, کبھی تمہاری زبان سے نہیں نکلا میرے لیے دعا کرے لیکن ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلو, ان کی ایسی خدمت کرے, ان کے ایسے کام آئے, ان سے اپنا تعلق ایسا جوڑیں کہ دل سے ان کی دعائیں نکلے تمہارے لیے. سب بات بنتی ہے, جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اس وقت نکلتی ہے جب انسان دعا کراتا نہیں ہے, دعائیں لیتا ہے. تو اس لیے جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا کہ باپ راضی تو رب راضی, باپ ناراض تو رب ناراض. اب تمہاری مرضی ہے, فرمایا کہ باپ یہ جنت کا دروازہ ہے, چاہے تم ضائع کرو چاہے تم اس کو اپنے لیے کھلا رکھو. درمیانی نہیں دروازہ ہے, بڑا دروازہ ہے, سب سے بڑا گیٹ یہی ہے. تو جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, ان کی بات نہیں مانتا ہے, اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا. اسی طرح رشوت خور ہے, اسی طرح شرابی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں عموماً, اور سب سے بڑی بات جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, رشتہ داروں سے باتیں بند ہیں تو آپ تصور مت کرے اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ جن جن کے تعلقات رشتہ داروں سے قطع ہوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے نام نکال دو, جب ان کی صلح ہوگی تب دیکھا جائے. اب اگلے سال تک کون جیتا ہے, آگے جناب کس کس کو یہ رات ملتی ہے, ابھی تو محروم ہو گئے, اگلے سال دیکھا جائے, جب ان کی صلح ہوگی تب دیکھا جائے. اس لیے میرے دوستو یہ باتیں جو عموماً انسان کو اللہ کی اتنی عظیم رحمت سے محروم کرنے والی ہیں, سب سے پہلے ان کی تلافی ہونے چاہیے. توبہ استغفار ہو, یہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, اسی کے لیے تو انسان کو پیدا کیا. انسان فرشتوں جتنی عبادت تو نہیں کر سکتا ہے, فرشتے ایک لمحے کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا کام ہے ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی فرمان برداری کرنا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں, سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, فرشتے اللہ کو یاد کرتے, اللہ کی یاد کے بغیر وہ زندہ نہیں رہتے. یہ انسان کو جو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے, اشرف المخلوقات, ولقد کرمنا بنی آدم, آدم کی اولاد کو ہم نے بڑا اعزاز اور بڑا جن شرف عطا فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ بھی کر سکتا ہے, نیکی بھی کر سکتا ہے. نیکی کرتا ہے, جب گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتا. اللہ نے ہمارے سامنے دو مثالیں رکھی, شیطان نے بھی غلطی کی, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہو گئی. شیطان نے گناہ کیا, نافرمانی کی, تو اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے بازی غلط کی ہے, نعوذ باللہ. اللہ سے کہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں, وہ ادنا ہے, اعلیٰ ادنا کے سامنے کیسے جھکے گا؟ وہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار کرنے لگا, اکڑنے لگا, دلائل پیش کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم, نکلو تو راندے درگاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جہنمی کر دیا تم. حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی, آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ وہ رونے لگے, رونے لگے, زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے, روتے ہیں روتے. اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ رو رہے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ایک زمانہ گزر گیا, آدم علیہ السلام رونے کے سوا کچھ ہی نہیں کر رہے ہیں. میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ روتے روتے روتے اللہ نے خود فرمایا فتلقى آدم من ربی, اللہ نے خود سکھایا کہ چلو کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ کہہ دو تمہیں معاف کر. آدم علیہ السلام ڈر کے مارے, شرم کے مارے کچھ ہی نہیں کہہ رہے زبان سے, بس رو رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ کی نافرمانی ہو. اللہ نے ایک بات سے منع کر دیا, میں مجھ سے جن غلطی ہو گئی, تو اب وہ اتنے شرما رہے ہیں کہ زمان کھول ہی نہیں رہے, روتے روتے روتے زمانہ گزر گیا. اللہ نے خود فرمایا کہ چلو آپ یوں کہہ دو تو ہم معاف کر دیں. آدم علیہ السلام وہ کہتے کہتے کہتے کہتے اللہ نے فرمایا معاف. دونوں میں فرق دیکھو, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خلافت بھی عطا فرمائی اور نبی بھی بنایا, ان کو نبوت ملی. یہی فرمایا کہ تمہاری اولاد کے لیے کہ جو آدمی گناہ کرے اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا, ہاتھ جوڑے گا, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اللہ خوش ہوں. جب انسان غلطی کر کے اللہ کے پاس آتا ہے, گناہ کر کے اللہ کے پاس آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں, فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ, اس کو پتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا رب ہے تو میں کیوں معاف نہیں کروں گا, تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے راضی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً اللہ کے سامنے آ کر گڑگڑاتا ہے, مولا کریم میری غلطیاں معاف کر, میں نے نافرمانی کی ہے, آپ جیسے محسن کی احسان فراموشی کی ہے, آپ نے مجھے اتنا نوازا, مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, میں نے نافرمانی کر کے ناشکری کی ہے, تو معاف کر. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں معاف کر. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے ہیں جتنے متوجہ اپنے ان گناہگار بندوں کی طرف ہوتے ہیں. اپنے گناہگار بندوں کی طرف اللہ اتنے متوجہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے جمعے کے خطبہ میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ جیسے ایک آدمی کی جنا سواری گم ہو جائے جنگل بیابان میں اور اس کے اوپر ان کے کھانے پینے کی ہر چیز ہو. اب جب سواری گم ہو گئی اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گا, وہ وہاں پر جنا لیٹ جاتا ہے کہ چلو سکون سے مر جاتا ہوں. اتنے میں اچانک اس کو سواری ملتی, آہٹ ہو گئی, دیکھا تو سواری کر لی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ زبان سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. تو خوشی سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. اتنا خوش ہوتا ہے, وہ بالکل جنا حواس کو بیٹھتا ہے خوشی سے. فرمائیں کہ یہ بندہ اپنی سواری ملنے سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنے گناہگار آدمی کے توبہ کرنے سے واپس اللہ کے پاس آنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اپنی رحمتیں اس کی طرف ایسی متوجہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ان گناہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو توبہ استغفار کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں. آسان سی ایک مثال ہے, انسان کا اپنا ایک بیٹا ہے, وہ اس کی خدمت کر رہا ہے, بہت فرمان بردار, لیکن ایک بیٹا اس کا گم ہو گیا ہے, کہیں چلا گیا ہے. ایک زمانے کے پاس وہ آتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس, ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ایک زمانے کے پاس, وہ ماں باپ اس کو جو نا پیار کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, اس کو بیٹاتے ہیں. اب اس نے کوئی خدمت نہیں کی ہے, یہ تو ابھی آیا ہے. جو پہلے سے فرمان بردار بیٹا ہے جو سالہ سال سے خدمت کر رہا ہے, تو ان کی طرف اتنی متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ سب اس کی طرف بار بار دیکھتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, اس کو بٹاتے ہیں, بھائی اس کو فلاں چیز کے لاؤ, اس کے لیے پانچ کپڑے لے آؤ, اس کے کپڑوں کی بھی فکر ہے, اس کے کھانے کی بھی فکر ہے, اس کے آرام کی بھی فکر ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہا ہے یہ, اس کو پتہ نہیں کہیں کھانا ملا ہوگا کہ نہیں, کپڑے ڈھنگ کے ملے ہوں گے کہ نہیں, پتہ نہیں کیسے ہوں گے. ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, ماں باپ کے کام بھی نہیں ہے, خدمت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا ہے, لیکن ماں باپ کی ساری محبت اسی کی طرف متوجہ. اسی طرح جو انسان اللہ کی فرمان برداری کرتا اس کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بلند مقام ہوتا ہے. اللہ کی رحمت خصوصی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, وہ دعا مانگتا ہے, اللہ دعا قبول کرتا ہے. ایک بزرگ ایسے جوانوں کو دیکھا کرتے تھے جو جوان توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے تھے, ان سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کرتے, میرے لیے دعا مانگ. ایسے جوانوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں جو گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہو. اور توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی گزر چکی ہے غفلت میں, اب اس زندگی کو ترک کرنا ہے, اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. پہلے مسجد کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے, اب پانچ وقت اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا, اب ہم پانچ وقت حاضری دیں. پہلے پتہ نہیں چلتا زمان سے کیا کہہ دیا, آنکھ سے کیا دیکھا, ہاتھ سے کیا کر لیا, یہ نہیں چلتا تھا. لیکن اب کہتے کہ نہیں اللہ سے تعلق جوڑ دیا ہے, جس چیز کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اب رک گئے, جس چیز کے بولنے سے اللہ نے منع کیا اس سے رک گئے, جس چیز کے ہاتھ لگانے سے اللہ نے منع کیا وہ رک گئے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دیا, توبہ استغفار کر لیا, تو اب جو عمل کرے گا پہلے سے سوچے گا کہ اللہ کی رضا والا عمل ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اسی طریقے سے آئندہ کی زندگی بالکل تبدیل کر لیتا ہے. تو میرے دوستوں, یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے اور سارے کے سارے گناہوں کے ساتھ پورا ریکارڈ صاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت متوجہ ہو جاتی, یہ بابرکت رات ہے. اس میں انسان کو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا خصوصی طور پر, اپنی خطاؤں کا, تقصیرات کا, کوتاہیوں کا خصوصی اس میں مغفرت مانگنی چاہیے, بخشش مانگنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں, مانگنا چاہیے, عافیت مانگنا چاہیے, یا اللہ صحت عطا فرما, خوشیاں عطا فرما, ہر پریشانی دور فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کرو. دنیا کی ہر دولت اور آخرت کی ہر دولت کا نام عافیت. جس کو عافیت مل گئی تو بس وہ گوئے کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو. عافیت بہت بڑا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ کون ہے جس کو میں عافیت دوں, تو اللہ سے عافیت مانگو. کون ہے جس کو میں روزی دوں, تو اللہ سے روزی مانگو. جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو روزی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. جو کچھ انسان کو نعمتیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں کا نام روزی ہے, رزق ہے. اللہ سے مانگو, یا اللہ نوکری دے دے, اچھے کاروبار دے دے, اچھا رشتہ دے دے, اولاد دے دے, یا اللہ مال دے دے, حلال مال کی سب اللہ سے مانگو. اللہ سے جتنا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. اللہ رب العزت ایسی ہستی ہے کہ جو جتنا زیادہ اس سے مانگتے ہو اس سے زیادہ راضی ہوتا, جو نہیں مانگتے اس سے ناراض ہوتا ہے. تو آج تو خصوصی رات ہے, اللہ تعالیٰ نے خزانے کو دروازے کھول دیے, مانگو اللہ سے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, گھر میں بھی جا کر اللہ سے مانگو, بیوی بچوں کو بٹاؤ, ان کو کہو بھائی ذکر کرو, تلاوت کرو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو پوری رات ہے مانگنے کے لیے. جو مانگنا ہے خوب مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, دل سے مانگو. دیکھو غفلت سے مانگنا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. خوب توجہ سے مانگا, دل لگا کے. جیسے آدمی جب بچہ باپ سے نپٹ جاتا ہے تو باپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو اس کے لیے پھر لا کر دیتا ہے, مجبور ہو. ایسے اللہ تعالیٰ سے نپٹ کے مانگا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دے, اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے.